باپا یہ ارشاد فرمائیے، بعض اوقات قدرت رکھنے کے باوجود، صاف کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسلامی بھائی تھال میں کھانا بچا دیتے ہیں، اور جبکہ یہ یقین ہو کہ یہ کھانا پھینکنے میں جائے گا تو یہ کرنا کیسا؟ یا تھال صاف تو کرتے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تھال میں لگے ہوئے کھانے کے اثرات ضائع ہو جاتے ہیں یا گندی نالی میں چلے جاتے ہیں، یہ کرنا کیسا؟ دیکھیے، کھانا تھال میں بچ گیا، کھانے کو طبیعت نہیں کر رہی، یہ اب اپنے دل کو آدمی پوچھے کہ اس نے کیوں چھوڑا ہے، اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑا یا واقعی طبیعت ہی نہیں کر رہی، پیٹ بھر گیا، یا اب کھانے میں تیل زیادہ ہے جو کھایا نہیں جا رہا، متلی آ رہی ہے، کوئی بھی اگر ایسا عذر صحیح ہے تو پھر تو چلیے کھانا چھوڑ دیا، اور اب جو پھینکے گا مجرم وہی ہے، جس کے پاس پورا تھال آ گیا اس پر فرض واجب تو نہیں کہ وہ بھوک ہو یا نہ ہو اس کو پیٹ میں انڈے لے، اس لیے اصل مجرم وہی ہے کہ جس نے پھینکا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔